thepressproject.gr. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Τα ρίρα ρίρα, τουμ τουμ τουμ. Τα ρίρα ρίρα, τουμ τουμ τουμ. Φάρου έστηκε να μεθάνω. Ναι, είναι αυτό το καθεστώς της ασφάλειας. Καλησπέρα στους αγαπημένους αγαπημένες ακροατές ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, είτε από το The Press Project, είτε από τα FM της περιφέρειας, είτε live, είτε κονσέρβα, είτε από το μεταδεύτερο. Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Πάνω που περιμέναμε σκάνδαλο σήμερα, ήρθε κάτι διαφορετικό. Έχουμε μιλάμε προφίλ, για τη μαμά, δολοφονία μαμά του. Μαμά εφήμερου στο chat. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα Ράνια. Γεια σας κυρία Ράνια. Ήρθε κάτι διαφορετικό, η δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη του Γιώργου Καραϊβάζ. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από αυτό. Που εν τω μεταξύ, πάνω που συζητούσαμε για την προστασία σε δημοσιογράφους και ήταν όλη αυτή η υπόθεση φουρτιώτη με τις απειλές, ήρθε ένα κοντράστ περίεργο ομολογουμένος. Και έχει να κάνει και με, αυτό το αίσθημα ασφάλειας και το που είναι η απειλή, που έγραψε και ο Κωνσταντίνος ένα σχόλιο στο Facebook, με το γεγονός ότι μας πρίζουν τα σηκώτια για ανομία από μπαχαλάκηδες και τελικά συμβαίνουν μέρα μεσημέρι δολοφονίες στην Αθήνα, όπως και να το κάνουμε μαφιόζικου τύπου, από αυτά που φαίνεται, έξι σφαίρες κλπ. Ασχέτως από το πλαίσιο αυτού του εγκλήματος, συμβαίνουν. Και έρχεται στο νου και η δολοφονία Γκιόγια, που έγινε και, και αυτή στη βάρδια του Υπουργού. Είναι και μια αποτυχία. Δηλαδή, είναι φοβερό ότι ο Χρυσοχοΐδης είναι αποτυχημένος σε κάθε επίπεδο. Δεν είναι μόνο το θέμα το δημοκρατικό. Δεν μπορείς με τίποτα να υποστηρίξεις ότι εντάξει, παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα, ξυλοκοπείται κόσμος, αλλά αυτό είναι παράπλευρες απώλειες σε ένα καθεστώς ασφάλειας. Και τι να κάνουμε, προστασία. Δεν θέλετε ασφάλεια, δεν θέλετε να μειωθεί η εγκληματικότητα, δεν θέλετε. Και αυτό δεν το βλέπουμε να γίνεται. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αλληλένδετα. Προχθές συζητούσαμε με την Αντωνία Λεγάκη για το αστυνομικό έργο που γίνεται μόνο στους διαδρόμους. Παράδειγμα, μια που γράφαμε και το κείμενο για την υπόθεση του Βαγγέλη Σταθόπουλου. Αυτές τις ώρες. Κωνσταντίνε. Εγώ έχω την, εντύπωση ότι δεν θα είναι πολύ σωστό αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω τώρα ότι υπάρχει μια πλευρά σε κάθε θάνατο, όσο και αν ο άνθρωπος αυτός έχει υπηρετήσει μια δημοσιογραφία πάρα πολύ διαφορετική από τη δική μας, τόσο διαφορετική που δεν πάει άλλο από τη δική μας. Ένας θάνατος έχει κάτι ιερό. Είναι η απώλεια ενός ανθρώπου, και ιδίως τώρα όταν είναι τόσο πολύ πρόσφατος. Οπότε, αφήνοντας κάπως στην άκρη την μια ανθρώπινη πλευρά που θα υπάρχει για τους οικείους, εγώ θα ήθελα να σταθώ σε μια διάσταση πολιτική αυτής της ιστορίας. Δεν πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα να φιλοτεχνηθεί ένα προφίλ μάρτυρα της δημοσιογραφίας για την περίπτωση του Καραϊβάζ. Βλέπω ότι γίνεται αυτό. Υπήρξαν πράγματι δημοσιεύσεις του τον τελευταίο καιρό για τον Λιγνάδη, για τον Φουρθιώτη, για την ατζέντα, για την φύλαξη. Υπήρξε αυτό. Ο Καραϊβάζ, ωστόσο, υπήρξε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μέρος του προβλήματος, και έχω την εντύπωση ότι δεν είναι πολύ νωρίς για να το πούμε. Το πρόβλημα είναι για μένα το εξής. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ βία στην κοινωνία μας. Υπάρχει βία. Και είναι όπως με το λεφτά υπάρχουν, που λες ήταν αστεία η ατάκα του Παπανδρέου, αλλά βεβαίως και υπάρχουν λεφτά. Και το ίδιο συμβαίνει και με τη βία. Υπάρχει βία. Απλώς δεν υπάρχει εκεί που μας την δείχνουν. Εκεί που μας ζητούν να την εντοπίσουμε. Και σκεφτόμουν ότι είναι τραγική ηρωνία της μοίρας ότι ο άνθρωπος που εγώ τον θυμάμαι πρωτίστως για τους υπτάμενους αναρχικούς, και ο οποίος στη συνέχεια βεβαίως έβγαλε διάφορα ρεπορτάζ ενδεχομένως υπηρετώντας ενδοαστυνομικούς ανταγωνισμούς, αλλά τι σημασία έχει, αυτός ο ίδιος άνθρωπος πέθανε από 6 σφαίρες. Λέγεται ότι έχουν βρεθεί 17 κάλικες, ήταν 17 οι σφαίρες που έπεσαν εκεί πέρα. Δηλαδή από ένα χτύπημα, καλά το λες και εσύ, πώς αλλιώς να το πούμε, δηλαδή μαφιόζικο. Mm-hmm. Οπότε λες ότι τρομοκρατικό εδώ πέρα, επίσης θα μπορούσε να υποθεί. Όλα αυτά είναι εκτέλεση, δεν είναι κάτι. Εντάξει, εκτέλεση ρε παιδί. Με την έννοια που αναφέρεται μία, όχι τρομοκρατικό, δεν ξέρω, αλλά αυτό που λέμε συνήθως τρομοκρατική ενέργεια με 17 Νοέμβρη, ξέρω εγώ. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πες ότι εδώ δεν υπάρχει, δεν θα ακολουθήσει μία προκήρυξη, δεν υπάρχει μία στόχευση δημοσιότητα. Θες να βγάλεις έναν άνθρωπο από τη μέση. Για κάποιον λόγο, κάποιοι θέλουν να βγάλουν αυτόν τον άνθρωπο από τη μέση. Mm-hmm. Δημοσιογράφος είναι και καταλαβαίνουμε, για το μπλόκο εκεί πέρα που τα έγραφε αυτά. Και αντιλαμβανόμαστε ότι όταν θέλεις να βγάλεις έναν άνθρωπο από τη μέση, αυτό σχετίζεται με αυτά τα ενοχλητικά τα οποία ήξερε, έλεγε ή απειλούσε ότι θα πει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο για εμάς, καθώς σκεφτόμαστε και την κοινωνία μας και τη δημοσιογραφία μας, να αντιληφθούμε αυτή την τεράστια απόσταση που χωρίζει τους πραγματικούς κινδύνους στην κοινωνία από τους κινδύνους για τους οποίους μιλάει η συστημική δημοσιογραφία μέσα στην κοινωνία. Και είναι τεράστια η απόσταση. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, μόνο για την περίπτωση του Μαρινάκη, όπου είναι η πιο κραυγαλαία περίπτωση, υπάρχει αυτή η σύνδεση συνειρμικά στις αναπαραστάσεις του προσώπου με την βία, ενώ σε γενικές γραμμές καταλαβαίνουμε ότι βεβαίως και υπάρχει οργανωμένο έγκλημα, βεβαίως και υπάρχει βία στα εξάρχεια, αλλά τη βία δεν την ασκούν οι αναρχικοί στα εξάρχεια. Υπάρχουν συμμορίες. Εκατοντάδες φορές έχουν καταγγείλει οι κάτοικοι στα εξάρχεια ότι υπάρχουν συμμορίες που κάνουν τα ραβέρια με ναρκωτικά μέρα μεσημέρι χωρίς να τους ενοχλεί κανείς, και η αστυνομία ενοχλείται από τις καταλήψεις. Και λέω ότι επειδή υπάρχει αυτό το φαινόμενο, υπάρχουν μαφιόζικα χτυπήματα, όπλα, εκτελέσεις, χρειάζεται να αντιληφθούμε, και κυρίως να αντιληφθούν όσοι είναι οι αποδέκτες αυτού του τύπου της συστημικής δημοσιογραφίας, να αντιληφθούμε αυτό το χάσμα που χωρίζει την χειροπιαστή πραγματικότητα του τι όντως συμβαίνει σε μια περιοχή σαν τα εξάρχεια με το ποια είναι η πηγή της βίας. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Και δεν αμφισβητώ. Δηλαδή, προφανώς κάθε φορά που είναι ένας άνθρωπος που δεν αρθρογραφούσε από τη δική μας πλευρά, όταν έβγαζε κάτι, καταλαβαίναμε ότι όπως υπάρχουν ανταγωνισμοί μέσα στην αστυνομία, μέσα στο Υπουργείο, κάτι τώρα ο Χρυσοχοΐδης εκεί πέρα μπορεί να βγει, να αδειάζει την αστυνομία, να διαψεύδει η αστυνομία, λέει ο Χρυσοχοΐδης, α, υπήρχε φύλαξη, αλλά δεν ήταν τόση. Υπάρχουν, προφανώς δεν είναι ένα πράγμα όλο αυτό. αλλά επειδή εγώ θεωρώ σημαντικό να κοιτάζουμε από την πλευρά την δική μας, και όταν λέω από τη δική μας εννοώ από την πλευρά του δημοσίου συμφέροντος, αυτού που εμείς αντιλαμβανόμαστε, δεν θα συμφωνούμε σε όλα, αλλά αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως δημόσιο συμφέρον. Αν δεν είχε κανείς ατζέντα, αν δεν είχε κάποιον από πίσω που να του λέει τι θα πει, αν δεν είχε κάποιον ολιγάρχη που να του λέει αυτούς χτυπάμε σήμερα και αυτούς αφήνουμε αύριο, τι θα τον απασχολούσε ότι είναι πραγματικό ζήτημα σε μια κοινωνία? Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα, δηλαδή αυτό είναι το αφετηριακό ερώτημα το οποίο ξεκινώ εγώ για να συζητήσω τι με νοιάζει από αυτά που συμβαίνουν. Και ο Καραϊβάς νιώθω ότι με έναν πολύ ηρωνικό τρόπο κατόρθωσε να συνενώσει στην ιστορία του και στην προσωπική του διαδρομή την επαγγελματική αυτές τις δύο τόσο απομακρυσμένες πλευρές. Να μιλήσει κάποια στιγμή για τους υπτάμενους αναρχικούς κάνοντας το πιο εξωφρενικό ρεπορτάζ για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα εξάρχεια, και ο ίδιος να πέσει θύμα του πιο πραγματικού κινδύνου που μπορεί να υπάρξει, δηλαδή 6 σφαίρες από όπλο, 17, 6 τον βρήκανε και πέσε νεκρός έξω από το σπίτι του. Οπότε νομίζω ότι έχει ένα νόημα να συζητήσουμε και να αντιληφθεί κανείς από πού έρχεται ο κίνδυνος. Ποιοι έχουν τα όπλα, ποιοι ασκούν βία σε αυτή την κοινωνία. Γιατί η στρατηγική της συγκάλυψης των πραγματικών πηγών της βίας στην κοινωνία είναι πάρα πολύ οργανωμένη, μεθοδική και μόνιμη, και κατασκευάζεται με έναν τρόπο που είναι πολύ πολύ προσεκτικός, είναι επινοημένη εικόνα, και νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να το καταδείξουμε αυτό. Δηλαδή την ώρα που μας λένε κάποιοι ότι καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται, να εξηγεί ο καθένας σαν που νομίζει ότι προέρχεται η βία. Μας γράφει στο chat για τον Ρουβίκονα. Είχαμε μια παρέμβαση έξω από τα σπίτια των Ευαγγελάτου και Στεφανίδου. Είχαμε επίσης μια παρέμβαση στο Υπουργείο Υγείας που κατέληξε σε προσαγωγές. Δεν έχουν και μπράβους στο Ρουβίκονα να μπουν στο Υπουργείο Εργασίας, για να μην το μάθουμε ποτέ. Δεν είχαμε τις συνδεσμένες δηλώσεις πάντως με την δημοκρατία που δεν εκβιάζεται. Μάλλον μετά το Κάζο με Φουρτιώτη είπαν να είναι πιο μαζεμένοι σε αυτή την υπόθεση. Και αυτή είναι η διαφορά στο ότι, που λέει ο Κωνσταντίνος, αν πάρεις αυτές τις υποθέσεις. Είναι εγκληματικότητα και επιθέσεις στα τρικάκια, τα φυλάδια και μπογιές. Μονίμως στρέφεται το δάχτυλο εκεί πέρα, μονίμως επιδιώκεται μια εικόνα τρόμου και απειλών. Και στην πράξη και από την άλλη πλευρά έχουμε τέτοιες υποθέσεις και μια δολοφονία πλέον δημοσιογράφου, γιατί οι δολοφονίες και στο πρόσφατο παρελθόν, δηλαδή αυτή τη χρονιά, είχαμε διάφορες περίεργες, έτσι. Και νομίζω μια εποχή, δεν θυμάμαι τώρα, ελπίζω να βοηθήσει το αγαπημένο τσάτ, είχαμε και σε κοντινά χρονικά σημεία, δηλαδή μια εβδομάδα απόσταση, και είναι αυτό που η βαριά εγκληματικότητα. Το σχολιάζει και σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Βγήκε φαίνεται η γραμμή πάντως, Θάνο, δεν άργησε να βγει η γραμμή. Τώρα της Ευθυμιοπούλου που μας βάζετε στο chat δεν το έχω δει, αλλά βλέπω εδώ πέρα Πούντο Ζούκοφ. Τι? Ο Καραϊβάς ήταν από τους λίγους δημοσιογράφους που αποτελούσε μόνιμο στόχο εδώ και 2 δεκαετίες του Συρφετού που κατ' εφημισμό αποκαλούμε αναρχικό κίνημα. Και έχει διάφορους τίτλους. Δημοσιογραφική αλητεία του Καραϊβάζη περί ειδικού φρουρού, κατά δικαστέντα δολοφόνου σε Δύση Σόβια. Και διάφορα τίτλους που στοχοποιούν τον Καραϊβάζ, προκειμένου να πούμε ότι βρίσκεται η αναρχία πίσω από το χτύπημα. Που είναι πολύ λογικό. Κάντε το δηλαδή. Μια χαρά είναι. Ναι. Θα έχουμε το ρεπορτάζ για τον Σταθόπουλο και θα συζητήσουμε με αυτή την ευκαιρία ακριβώς που βρέχει, που φτύνουμε, τι είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Γιατί αυτό που αποκαλύπτεται ότι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση είναι ότι η αστυνομία, επειδή ασκεί και αυτή είτε τα κουμάντα της όπως έχουν φανεί από δικογραφίες στην περίπτωση Καραϊβάζ, και θα πούμε περισσότερα γι' αυτό, είτε επικοινωνιακή πολιτική, και αυτοί μπορούν να λένε ό,τι τους κουστάρει. Γιατί να μην λένε δηλαδή και για την αναρχία. Μια χαρά, τσάμπα είναι. Δεν στοιχίζει τίποτα. Εδώ δεν στοιχίζει τίποτα, ρε παιδιά, να βάλεις 5 χρόνια φυλακή κάποιον από την τσέπη. Τα πλήρωσε ο αστυνομικός που το έκανε. Ο αστυνομικός που τον συνέλαβε αυτόν τον άνθρωπο. Εντάξει τώρα, δεν είναι. Δεν πειράζει δηλαδή. Πείτε ό,τι θέλετε. Πραγματικά. Ο Καραϊβάζ το έγραψε ο Τριανταφυλόπουλος. Τώρα υπήρχε το παλιό ρεπορτάζ που τον συνέδεε με τη δικογραφία για τον επιχειρηματία Δημήτριο Μάλαμα και ο Τριανταφυλόπουλος ανέσυρε και το κείμενο που είχε γράψει τότε ο Καραϊβάζ, που έλεγε: συνδέουν συνεχώς το όνομά μου με αυτήν την υπόθεση. Θέλω να πω ότι ξεκίνησα να κάνω ρεπορτάζ, κατέληξε να είναι ένας φίλος μου, ο δολοφονηθής επιχειρηματίας που συνδεόταν με κύκλωμα εκβιασμού στην αστυνομία, και δεν. Και ελαφρύ να είναι το χώμα που τον σκεπάζει. Αυτό είναι. Προφανώς δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν έχουμε ιδέα τι έχει συμβεί. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτή είναι μια δικογραφία τώρα. Και είναι μια δήλωση του ίδιου του Καραϊβάζ ότι με αυτόν τον άνθρωπο εγώ ήμουν φίλος. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη. Δηλαδή, βλέπω να γράφεται πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή τη στιγμή για το Λιγνάδι, για τις έρευνες του Καραϊβάζ για το Λιγνάδι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που μπορούμε να πούμε με κάποια σιγουριά είναι ότι ο Καραϊβάζ συμμετείχε στην προσπάθεια αυτή να κοιτάζουμε προς την αναρχία κάθε φορά που μιλάμε για βία, αλλά δεν τον γλίτωσε αυτό. Γιατί αυτό βολεύει την αστυνομία όταν φυλακίζει τον Βαγγέλη Σταθόπουλο επειδή κάποιος είπε σε κάποιον που είπε, σε έναν που είπε, που παραλίγο να βρεθούν κάποια στοιχεία. Αλλά η πηγή της βίας είναι αφανής. Τα χαιρετίσματά μας σε όσους μιλούν για την απέχθεια προς τη βία από όπου και αν προέρχεται, αλλά υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο φορτώνεται βία, γεγονότα που ποτέ δεν υπήρξαν, και υπάρχει και ένα κομμάτι πραγματικής βίας στην κοινωνία το οποίο δεν φτάνει ποτέ στην ενημέρωσή μας. Και είναι η βία που ασκείται από ολιγάρχες. Συμβολική και πραγματική. Δεν λέω μόνο τη συμβολική εδώ. Δεν εννοώ ότι η τρομοκρατία είναι η μισθωτή εργασία. Εννοώ και πραγματική βία. Αλλά εντάξει. Γι' αυτό δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι. Ολιγάρχες είναι, αγοράζουν μέσα ενημέρωσης. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Αυτό είναι η διαπλοκή. Απλώς που αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση που ξαφνικά τσουπ, όλος αυτός ο βόθρος βγαίνει λίγο στην επιφάνεια, γιατί δολοφονείται ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μέρος αυτού του συστήματος. Λέτε ότι ακούγεται βλογοφανές με βάση την πορεία. Εντάξει, έχουμε μεσολαβήσει αρκετά χρόνια και τα πεπραγμένα του τον τελευταίο χρόνο δεν θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν κάποια επίθεση από την αναρχία σε κάποιον που μπαίνει και στοιχειωδώς βάζει το κεφάλι του να σκεφτεί. Προφανώς ένα κρατήριο στο οποίο απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία και οι λογαριασμοί φύλα προσκυμένοι σε αυτήν και που αναπαράγουν μία άτυπη γράμμη, δεν το σε τέτοιες περιπτώσεις θα ήθελε η κυβέρνηση να μην το κάνουν αυτό, να μην σκέφτονται πολύ, να μην τσεκάρουν πολύ, να λένε ότι πει το κόμμα και οι κάθε λογαριασμοί στα social media. Μπούλμα, ο κ. Παντελής στο Δελτίο Ειδήσεων θα ακούσει για τη δημοσιογραφική πορεία του κυρίου Καραϊβάζ και πολύ εύκολα θα κάνει τη σύνδεση της δολοφονίας με τους αναρχικούς, εντελώς μόνος του. Αυτό βλέπετε ότι συμβαίνει ήδη στα social media και προφανώς θα συμβεί και τώρα. Ναι, δεν είναι πολύ πιθανό τώρα ότι θα ακούσουμε για τον Λιγνάδη και τον Φουρθιώτη, αλλά αυτό είναι πολύ πιθανό να το ακούσουμε, γιατί επειδή όπως ξέρετε έχουμε ένα κάρο δολοφονικές ομάδες αναρχικών, δηλαδή έχουμε γεμίσει από ομάδες με ζωντανό το ένοπλο στη χώρα μας που βγαίνουν, δολοφονούν ανθρώπους, τα ακούτε κάθε μέρα, έτσι δεν είναι? Πόσους και πόσους δεν έχουν φάει αναρχικοί τα τελευταία χρόνια? Πόσους έχουν φάει αναρχικοί τα τελευταία χρόνια? Να, ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Για πείτε μου. Κανένα. Μηδέν. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ το είχα δει, μου είχε μείνει σε μια εκπομπή του Πρετεντέρη, που μιλούσε για την τρομοκρατία, μετά για την τρομοκρατία από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, και είχε κάπου μια κάρτα που μηδέν θύματα. Και τι είναι αυτό? Λοιπόν, εντάξει. Θα γίνει αυτή η συζήτηση ακριβώς με αυτούς τους όρους. Εμείς οφείλουμε να λέμε και να ξαναλέμε ότι όποιος ενδιαφέρεται όντως για τη βία θα πρέπει να κοιτάξει κατά εκεί που δεν του λένε να κοιτάξει. Θα χρειαστεί να κοιτάζει ανάποδα. Πώς κοιτάνε η προσωπική φρουρά? Έχεις δει στις ταινίες, Θάνο, που είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι η προσωπική του φρουρά γύρω-γύρω και είναι όλοι που κοιτάνε ανάποδα. Όχι. Το έχεις παρατηρήσει αυτό? Ναι. Τι εννοείς? Κοιτάνε από την άλλη, προκειμένου να προστατεύουν τον επίσημο, έχουν το βλέμμα στραμμένο από την απέναντι πλευρά. Οπότε δεν κοιτάνε τον... Καλά, ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να κοιτάς ανάποδα, λοιπόν. Να, η πολύ απλή συμβουλή. Σας λένε να κοιτάτε κατά εκεί, να κοιτάτε πάντα από την άλλη. Να, μια ωραία συμβουλή από τη φάρμα των ζώων. Κοιτάτε πάντα από την άλλη. Σας λένε από εδώ, από εκεί εσείς. Σας λένε πάνω, κάτω εσείς. Αριστερά σας λένε, δεξιά εσείς. Γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να περιγράψει κανείς αυτή την κατάσταση από το να πει ότι είναι ένα οργανωμένο σχέδιο παραπληροφόρησης, το οποίο έχει ως μοναδικό του στόχο να μην καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Εγώ το λέω κάθε φορά που προκύπτουν αυτοί οι ενδομπατσικοί, ενδοκαπιταλιστικοί που λέει και το Κουκουέ, ανταγωνισμοί, που λέει δηλαδή ο Χατζηνικολάου με τον Αλαφούζο, τι μιλάς εσύ ρε που εκβίαζες για να κάνεις πολυτελή ζωή. Τι είναι αυτό, ψέματα είναι? Κατά πάσα πιθανότητα είναι αλήθεια. Θα φτάσει ποτέ να γίνει είδηση? Όχι. Τον απασχολεί τον Χατζηνικολάου? Είναι αυτό που κινεί τα νήματα. Μόνο αυτό κινεί τα νήματα. Ποιος χέστηκε τώρα για πατρίδες, παιδιά, πραγματικά αυτά? Μόνο κάτι κατακαημένοι εκεί πέρα και κάτι τύποι οι οποίοι τα λένε, όπως ο Κικίλιας τώρα που θα τον έχουμε στην ανασκόπηση να κλαίει για τότε που πήρε το πρωτάθλημα που δεν το είχε πάρει. Ναι, κάθε φορά που κάποιος μιλάει κλαίγοντας για την πατρίδα του, κάποιος έχει μπουκάρει από την πίσω πόρτα και σου κλέβει το σπίτι. Αυτό είναι. Και εγώ λέω ότι πρέπει πάρα πολύ επίμονα και συνειδητά να προσπαθούμε πάντοτε να ανακαλύπτουμε τι θα έπρεπε να συζητάμε την ώρα που συζητάμε αυτό που συζητάμε. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το νόημα μιας προσπάθειας να ενημερώσει κανείς. Η στιγμή αυτή που δολοφονείται ένας άνθρωπος σαν τον Καραϊβάς είναι μια τέτοια στιγμή που απλώς σκάει μύτη αυτός ο υπόκοσμος μέσα στην επικαιρότητα. Δεν μπορείς να το αποκρύψεις, δεν μπορεί προφανώς να μην συζητηθεί, αλλά χρειάζεται κάπως να σκεφτείς πώς μας προέκυψε αυτό. Πώς από αυτές τις ομάδες του Αντάρτικου Πόλεων που έχουμε στην Αθήνα, τις αναρχικές ομάδες με τα Καλασνίκοφ, έτσι δεν τα είχε πει ο Τσίμας. Α, Καλασνίκοφ, ακούει και λαμπερινή άπαιξε. Να θυμίσουμε ότι η ομάδα που δολοφόνησε τον Γιώργο μετά δεν ξανεεμφανίστηκε ποτέ. Γράφει ο Παραπέτας, μα το γράψαν και άλλοι. Μην τυχόν δούμε καμιά προκήρυξη περίεργη. Έχουν ξαναγίνει αυτά. Νομίζω και με τους Χρυσαυγίτες υπήρχε, έτσι. Δεν θυμάμαι. Υπήρξε προκήρυξη. Νομίζω υπήρξε. Υπήρξε μια προκήρυξη αμφίβολη. Ναι, είναι αυτό. Υπήρξε είναι μια προκήρυξη από ομάδα που δεν είχε ξαναεμφανιστεί. Και δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ. Τρεχαγύρευε τώρα. Και δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ. Για τους Φουντούλη Καπελώνη. Ναι. Και στο... το έχουμε δει αυτό το έργο. Να το πούμε πολύ απλά. Δεν θα έκανε καμία εντύπωση να δούμε κάποια ανάληψη ευθύνης περίεργη. Και γενικά έχουμε δει κάποιες περίεργες προκήρυξεις και σε άλλες υποθέσεις που νομίζω ήταν μη δολοφονικές. Που γράφανε κάπως ανορθόγραφα, κάπως που δεν τέριαζε ακριβώς το πώς γράφει η αναρχία, ειδικά το τμήμα που στηρίζει το ένοπλο με κάποιον τρόπο, σε κάποιον βαθμό, γιατί υπάρχουν και διαφορετικό τέτοιο, διαφορετικές έτσι, εντάσεις. Υπήρξε μαχητικές επαναστατικές λαϊκές ομάδες ήταν για τους Χρυσαυγίτες. Ευχαριστούμε, Ντέζη. Βγάλε ανακοίνωση και το bloco.gr, του οποίου ήταν ιδρυτής και ιδιοκτήτης. Λίτη ανακοίνωση. Κάποιοι επέλεξαν να του κλείσουν το στόμα, να τον κάνουν να σταματήσει να γράφει τα κείμενά του με σφαίρες. Και το υπόλοιπο για την συνεργασία. Αυτά. Ρωτήσατε για την ανασκόπηση. Δεν νομίζω. Έλα να το διαπραγματευτούμε εδώ. Για πες. Κάνουμε το τρίλεπτο τώρα με αυτό. Δεν είναι σκάνδαλο τώρα αυτό. Ναι, δεν είναι. Είναι όχι, μωρέ, όχι, και δεν έχει νόημα. Δεν όχι, και δεν είναι και θέμα. Τώρα είναι δολοφονία, παιδιά. Είναι πολύ λεπτό. Ναι, ναι. Επειδή υπήρχε ένα σχόλιο, όχι. Όχι. Μόνο αν είπαμε ότι αν έχουμε σκάνδαλο την Παρασκευή, θα κάνουμε. Το είχαμε συμφωνήσει δηλαδή, όταν υπάρξει σκάνδαλο την Παρασκευή, θα κάνουμε το σκάνδαλο της ημέρας και θα παίρναμε από την αρχή της εβδομάδας ένα-ένα με τη σειρά. Μέχρι τώρα τα είχαν πάει πάρα πολύ καλά. Ένα ρεπό την Πέμπτη. Ναι, το αλλά σκόιλ δύο σκάνδαλα. Ήταν λίγο ντεμή το σκόιλ ελικικού. Ήταν ντεμή. Μάλλον ήταν bug στο σύστημα που έβγαινε με, πρόσκαιρο, με translate. Δηλαδή. Άμα το είχες ενεργοποιημένο και διορθωνόταν σε 5 λεπτά. Αυτό έχουμε καταλάβει και γι' αυτό χθες πέρα από την πλάκα λέγαμε να δούμε πόσο. Εκτενές είναι. Γι' αυτό το λόγο δεν ανέβηκε και η είδηση στο press. Ναι. Και γι' αυτό και θα είδατε ότι ήταν σχετικά λίγες οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν. Δεν ήταν σαν το σκόιλ ελικικού που ήταν τεράστιος ο πλούτος. Δεν τελείωσε η Παρασκευή, μας λέει ο Eleven. Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε όμως και την ανασκόπηση την τακτική, αυτή που είχαμε προγραμματίσει την περασμένη εβδομάδα για την πανδημία. Ανανεωμένη, αναθεωρημένη με καινούριο υλικό και πολύ μπαμπάτσικη. Θέλω να κάνουμε ένα διάλειμμα. Δεν ήταν τρολιά, αυτό φαίνεται να ισχύει. Δηλαδή το είδαν σίγουρα κάποιοι άνθρωποι και υπάρχει εξήγηση προγραμματιστική. Γινόταν και χειροκίνητα πρέπει... από την άλλη πλευρά και εκεί πάτησε η ομάδα αλήθειας για να την πει. Εντάξει, υπήρξαν κάποιοι που την έλεγαν σε εμάς. Στο site δεν παρασυρθήκαμε χωρίς να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ναι, δεν γινόταν ακριβώς όπως το περιέγραφε η ομάδα αλήθειας, γιατί το Google Translate δεν βγάζει ανύπαρκτες λέξεις. Και το κάναμε αυτό, να πάρουμε κείμενο, να το σημάνουμε ως αγγλικό και να βάλουμε να το μεταφράσει ως ελληνικό. Βγάζει κάτι που είναι πράγματι αφύσικο, αλλά δεν είναι ανύπαρκτες λέξεις. Αυτό είναι κάποιο προγραμματιστικό πρόβλημα και γι' αυτό και λύθηκε κιόλας. Και οι αναφορές που είχαμε άμεσα. Δηλαδή, λέγαν ότι σταμάτησε να εμφανίζεται. Αλλά εντάξει, είναι σωστό αυτό που λέει ο Μινάς Κωνσταντίνου στο άρθρο του, ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα που είναι ζήτημα δημόσιας υγείας. Δεν είναι μόνο ζήτημα διασπάθησης δημοσίου χρήματος, που είναι το λιγότερο. Αυτό δεν το έχεις και σε τίποτα. Λες, εντάξει, τι απευθείας ανάθεση κάνανε σήμερα. Αυτό δεν, δεν σε σοκάρει. Λες, παιδιά, τίποτα, να μην σκοτώνετε μόνο αν μπορείτε. Αν μπορείτε, μην οδηγείτε ανθρώπους στο θάνατο. Δηλαδή, μην έχουμε σοβαρή διασπορά του ιού και σημαντική επιδείνωση της πανδημίας, επειδή βαρεθήκατε να βρείτε μια λύση για τα τεστ που να μην περιλαμβάνει διαφθορά και διαπλοκή. Και φτιάξατε τεστ τα οποία, φέρατε τεστ τα οποία απαιτούν να γίνονται μέσα σε εργαστήριο και θα τα δίνετε τώρα σε ένα φαρμακοποιό που θα τα δώσει σε έναν διευθυντή, που θα τα δώσει σε ένα δάσκαλο, που θα τα δώσει σε ένα παιδί που θα το κάνει και φέξε μου και κλείστρισα. Λοιπόν. Κρίμα πάει ο Χρήστος Σάμκα, γράφει ο Παφιλιπαφ. Υπήρξε για κάποια λεπτά ο Χρήστος Σάμκα. Ήταν ωραίο ο Σωκράτης, διασκεδαστικό, αλλά δεν είναι το μείζον πρόβλημα. Για το ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα με τα self-test, να διαβάσει το ρεπορτάζ του Μινά Κωνσταντίνου και για τις οδηγίες χρήσης που έχουμε μοναδικές οδηγίες χρήσης για Ελλάδα και για τις ενστάσεις που έχουν διατυπώσει φαρμακοποιοί και για το τελικό που πέρα από τα λεφτά και το πώς έγιναν οι παραγγελίες, αν το βασικό σου ζήτημα είναι η επιδημιολογική επιτήρηση, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή με την επιδημιολογική επιτήρηση. Από τη στιγμή που βασίζεται μόνο σε αυτά τα εντός εισαγωγικών self-test, τα ειδικά rapid, να το πούμε έτσι, με την κάπως μικρότερη μπατονέτα, που θα έπρεπε στη χειρότερη βάση της εταιρείας να υπάρχει επίβλεψη από υγειονομικό προσωπικό, αν όχι να στο κάνει υγειονομικό προσωπικό και η κυβέρνηση σου λέει κάντο μόνο σου και ότι καταλάβεις. Διάλειμμα. Λέει τώρα εδώ μια νοσηλεύτρια ότι άλλη παρακολούθηση όταν έχει έναν άνθρωπο διασωληνωμένο στη ΜΕΘ και άλλο όταν είναι σε μια απλή μονάδα COVID όπου έχει να αντιμετωπίσει πολλά περιστατικά με λίγο προσωπικό. Αυτό που ρωτάγαμε με την κυρία Γεωργάκη. Βασικά θα σας πω κάτι, κύριε Παπαδάκη. Εγώ προσωπικά μέχρι αυτή τη στιγμή εδώ στην εκπομπή σας δεν ήξερα ότι μπορεί να υπάρξει άνθρωπος διασωληνωμένος και να μην είναι στη ΜΕΘ. Τώρα το ακούω στην εκπομπή σας. Εδώ σε διαδρόμους έχουν λοιπόν, νοσοκομείων μέχρι να βρεθεί μια μικρή διακοπή. Ο άνθρωπος πέφτει για τη μονάδα. Επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, τη Pharma των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Θάνο, θέλεις να μας μιλήσεις για τον υπουργό της καρδιάς μας. Καταρχάς, εσύ είσαι ένας θαυμαστής του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Δηλαδή σε γενικές γραμμές, ναι. Τον βρίσκεις και ωραίο σαν άντρα ή νιώθεις ότι περνάει σε δεύτερη μοίρα η γοητεία και πιο πολύ θα σε ενδιέφερε να σχολιάσεις τις επιδόσεις του στο Υπουργείο του. Νομίζω το δεύτερο θα πω. Το δεύτερο. Το δεύτερο. Ναι. Δηλαδή η γοητεία υπάρχει βέβαια. Απαράμιλη. Απαράμιλη. Και στο τρόπο που μιλάει, ρε παιδί μου, σε πείδει. Το βλέμμα. Φουλ. Ναι. Παιδιά, κάνει χειρονομίες τώρα, δεν μπορώ να σας τις περιγράψω, ναι. Αλλά χειρονομίες που δείχνουν πάρα πολύ ενθουσιασμό. Ναι. Και ίσως και κάποιο. Συγγνώμη, Θάνο, και ίσως και κάποιο πόθο. Έτσι, ένα θαυμασμό με ανατσουτσούρωση μαζί. Ναι. Λοιπόν, μίλησε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης σήμερα. Μίλησαν όλοι σήμερα, είναι η μέρα τους. Μίλησε και ο οικονόμου. Λοιπόν. Τότε αρχηγός της Ελλάς ο οικονόμου. Πιστεύεις ότι έβαλε τα πράγματα στη θέση τους ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης, Θάνο Καμίλαλη? Όχι. Όχι. Για εξήγησέ μας. Καταρχάς. Δεν είπε, ρε παιδί μου, ότι αυτά που νομίζαμε εμείς τώρα ότι είχε αστυνομική φύλαξη ο Φορθιώτης, ναι. Καταρχάς, κακώς διεύθυνση αστυνομία είχε. Δεν ήταν 14, ήταν 4 παράλληλα. 4. Ήταν κάπως κλιμακωτό. Είχε έναν, μετά δύο, μετά τρεις, μετά λόγω Κουφοντίνα. 4, μετά λόγω Κουφοντίνα. Παιδιά, το κίνημα υπεράσπιση στο αίτημα του Κουφοντίνα ήταν στην πραγματικότητα ένα κίνημα εναντίον του Φορθιώτη. Ναι. Θυμάστε εκείνες τις μέρες που όλοι προσποιούμαστε ότι μιλούσαμε για τον Κουφοντίνα, προσποιούμασταν ότι μας ενδιαφέρει ο Κουφοντίνας, ενώ το βλέμμα όλων ήταν στραμμένο στο Μένιο το Φορθιώτη, παιδιά. Εντάξει, υπήρχε όλο αυτό. Και μας λένε τώρα, που διάβαζες εσύ τα τρολ, ότι ήταν ο Καραϊβάς στόχος. Ο Καραϊβάς δεν είχε φρουρά. Δηλαδή, αν έχει ο Φουρθιώτης, θεωρητικά, ο Καραϊβάς που είναι αστυνομικός, εντάξει, δεν έχει. Δεν γίνεται να έχει μόνο ένας. Αν ήταν. Γιατί ο υπουργός δεν είπε μόνο το ζήτησε, είπε ότι είχαν ενισχυθεί όλα τα μέτρα λόγω του Κουφοντίνα και ταιριάζει αυτό με τότε τις διαρροές, ότι είμαστε σε ετοιμότητα κλπ. Παράδειγμα. Επίσης, το βασικό, γιατί ο Χρυσοχοΐδης πάντα πρέπει να πετάει εξωφρενικά ψέματα, είναι ότι είπε ποτέ δεν αρνηθήκαμε ότι έχει φρουρά. Η ανακοίνωση σε Γαδά, εκείνη η λυτή, λέει ότι διαψεύδεται κατηγορηματικά ότι υπάρχει, ότι υπάρχει φύλαξη. Για δημοσιογράφους γενικά, μήπως εννοούσα κανέναν άλλον. Επειδή δεν αυτό λέει, ήταν άλλο επιχείρημα, δεν κόπηκε. Είναι στα deleted scenes, ξέρω εγώ. στα αποδυτήρια. Στα αποδυτήρια. Ήταν ανάμεσα στα δύο ο υπουργός και μας είπε, γιατί πάντα χρειάζεται αυτό σε κάθε φιάσκο, ειδικό σώμα της Ελλάς. Μεικτό κιόλα. Α, περίμενε. Γιατί περίμενε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό εντωμεταξύ. Πας αλλού, περίμενε. Κάτσε. Λοιπόν, ένα ζήτημα. διαψεύδει τη διάψευση της αστυνομίας. Δηλαδή, προφανώς έλεγε ψέματα η αστυνομία. Ναι. Προφανώς είναι μία από τις πολλές φορές που συνελήφθη ψευδόμενη, ναι, η αστυνομία. Και ο υπουργός την εκθέτει κανονικά. Λέει ότι υπήρξε φύλαξη. Βεβαίως, λέει ότι υπήρξε φύλαξη. Περιγράφει αυτό το κλιμακωτό σχήμα όπου τότε είχε λίγο μετά κι άλλο και μετά κι άλλο. Mm-hmm. Δεν αναφέρει όμως ότι αυτό γίνεται σε βάρδιες. Και έτσι ο αριθμός μεγαλώνει. Mm-hmm. Εντάξει, ο αριθμός των αστυνομικών που βρίσκεται μονίμως στην υπηρεσία του Μένιου Φορτιώτη. Κάθε φορά, δεν έχω πιστέψει ακόμα. Κάθε φορά που το λέω χρειάζεται να το ξαναπώ για να το πιστέψω. Λοιπόν, ο αριθμός των αστυνομικών που βρίσκονται λοιπόν στην υπηρεσία του Μένιου Φουρθιώτη για να τον φυλάσουν, εννοείται ότι θα πρέπει να λάβει υπόψη ότι κάποια στιγμή πάει και ο αστυνομικός να πάει σπίτι του, να ξεκουραστεί, να πάει να κάνει το kickboxing του. Δεν ξέρω τι κάνουν οι αστυνομικοί στον ελεύθερο χρόνο τους. Mm-hmm. Σκοποβολή σε ζώα, δεν ξέρω τώρα τι χόμπι μπορεί να έχει ο άνθρωπος, να ξεφύγει λίγο το μυαλό του τέλος πάντων από τη σκοτούρα της φύλαξης του Μένιου Φουρθιώτη. Άρα το νούμερο δεν είναι αυτό που παρουσίασε παραπλανητικά ο υπουργός. Και γενικά δεν υπάρχει ούτε ένα κόμμα που να πούνε και που να μπορείς να ηρεμήσεις λίγο ότι εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό τουλάχιστον το λύσαμε. Είπε, μίλησε. Δεν θα πει ψέματα. Θα πει. Και μετά είναι και αυτό που ανέφερες, Θάνο, το οποίο να το συζητήσουμε, ότι την ώρα που λες εσύ, παιδιά, τον έχουμε στριμώξει πάρα πολύ, αναγκάζεται να απολογηθεί για το θέμα του Φουρθιώτη. Παπ, αντεπίθεση. Ιδιωτικό. Όχι, μεικτό. Ναι. Δηλαδή. Ιδιωτικό, όχι να το πληρώνει ο Φουρθιώτης, γιατί δεν θα μας ενδιέφερε. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Δεν θα το σχολιάζει ο υπουργός. Mm-hmm. Θα ήμουν και εγώ, δηλαδή θα μπορούσα τώρα. Έχουμε. Πέφτουν εδώ πέρα τα μπινελί και θα μπορώ. Α, με απειλούνε, βοήθεια, με απειλεί η ακροδεξιά. Μήπως μπορείτε να. Και να βγάζαμε ένα κονδύλι, ας πούμε, να κυκλοφορώ mm-hmm. με 6-10 αστυνομικούς συνοδεία. Πόσα παίρνουν αυτοί? Όχι πολλά. Η δική μου τώρα θα ήθελα να είναι το καλύτερο υλικό. Και δεν θα ήθελα οι άνθρωποι αυτοί σε καμία περίπτωση να υποαμείβονται για τις προσπάθειές τους. Έχουμε και αυτά. Okay, κάτσε να κάνω τα μαθηματικά, να τα βγαίνουμε. Εντάξει. Θα τεθεί προς συζήτηση. Ναι, ρε παιδί μου, κάτι που να αποκλείουν τα μπινελίκια στο inbox. Ναι. Ένα σώμα της αστυνομίας να απαντάει. Ναι, αλλά τους έχουμε στολές να απαντάνε. Πρέπει και για τους άλλους, γιατί και αναγνώστες και άσχετοι τα λαμβάνουν αυτά. Οπότε πρέπει, όχι σώμα, εσύ πρέπει να έχεις ένα λόχο, ας πούμε, και να τους στέλνεις. Δεν είσαι μόνος σου. Σωστά. Επειδή το κάνω πιο πολύ για φιγούρα όμως, θα ήθελα να μην το μοιραστώ με άλλους, αν γίνεται. Επειδή πιο πολύ με νοιάζει έτσι για το, για το μπούγιο. Στην επόμενη συνέλευση. Και λες, μου επιτρέπεις λίγο εδώ, επειδή δεν το συζητήσαμε στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, βγάλαμε το κείμενο αυτό, παιδιά. Το λέω παρεμπιπτόντως, επειδή δεν το συζητήσαμε τις προηγούμενες ημέρες. Βγάλαμε το κείμενο. Δεν έχουν σταματήσει αυτά. Δεν έχουν σταματήσει. Υπήρξε μια μικρή αναζωπήρωση μετά το κείμενο. Και ξαναλέω ότι οι λόγοι, όπως το γράψαμε στο κείμενο που βγάλαμε στο newsroom, ήταν δύο. Ήταν ότι άρχισε λίγο να αγριεύει το πράγμα όταν αναφέρθηκαν διευθύνσεις σπιτιών και κάτι τέτοια, και το ότι ήταν μια επίθεση πια που αφορούσε και ανθρώπους οι οποίοι δεν φταίγανε τίποτα και οι οποίοι πιέζονταν από αυτό και προφανώς έπρεπε κάτι να κάνουμε. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε χαλαρή και να κάνουμε σαν να μην τρέχει τίποτα την ώρα που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οπότε δεν το σκεφτήκαμε, δεν το κάναμε ελαφρά την καρδία, προσπαθήσαμε και ελπίζω ότι πετύχαμε να μην είναι υπερβολικό το κείμενο, να μην είναι υπερβολικά δραματικό σε σχέση με τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν ένα μετρημένο κείμενο. Ωστόσο δεν νιώσαμε ότι θα ήταν σωστό να μην κάνουμε τίποτε. Όχι, Ντέιζη, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από τη δίωξη. Θα στείλουμε και κάποια ακόμη τώρα. Περιμένουν και αυτοί από εμάς μια δεύτερη δόση με τεκμήρια, γιατί είχαμε στείλει την πρώτη και μετά ακολούθησε η κατάθεση, αλλά θα υπάρξει και μια δεύτερη δόση από τεκμήρια και περιμένουμε μετά να δούμε τι θα γίνει. Καραβάτζιο, αν υπάρχει περίπτωση να παρακολουθούν τις συσκευές μας, το θεωρώ αδιανόητο σε μια δημοκρατία να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. ρωτήθηκε σχετικά. Είχαμε πολλά σήμερα. Ήταν η μέρα απαντήσεων από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και μια που λένε για παρακολουθήσεις, ρώτησε η βουλεύτρια του Μέρα 25, η Σοφία Σακοράφα, τον κύριο οικονόμου για την διαρροή των στοιχείων του άνδρα που ξυλοκοπήθηκε στη Νέα Σμύρνη, που μέσω non-paper του κυβερνώντος κόμματος και μετά μέσω Κυρανάκη άρχισε να βγαίνει το όνομά του, και ρώτησε, ήταν πάρα πολύ απλή, για το αν αν φακελώνονται πολίτες, για το πώς βγήκε όλο αυτό. Η απάντηση του οικονόμου ήταν κάτι σαν την απάντηση Πελώνη. Αυτός που είναι στο πρόσωπο που φαίνεται στο βίντεο είναι πρόσωπο που φαίνεται στο βίντεο, αλλά λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν απάντησε τίποτα ούτε στην πρωτολογία ούτε στην δευτερολογία. Προανήγγειλε επίσης την έρευνα για το περιστατικό αστυνομικής βίας στην Λάρισα με το σπασμένο χέρι του 13χρονου, και προανήγγειλε και το πόρισμα, γιατί είπε ότι έπεσε. Γλίστησε και έπεσε. Τι κάνουμε, έρευνα, ρε παιδιά. Παραπάτησε. Παραπάτησε και έπεσε. Μονίμως εδώ μεταξύ συμβαίνει αυτό. Βγαίνει ο Ξεχοίδης και ο οικονόμου και λένε το τι έχει συμβεί, και μετά σου λένε διεξάγεται έρευνα. Ναι. Παρα, μόνο όταν συνεχίζονται οι αποκαλύψεις μετά αναγκάζονται να κάνουν ένα βήμα πίσω. Στην υπόθεση του Άρη έγινε ακριβώς αυτό. Μετά το πρώτο δημοσίευμα της Ευσύν βγήκαν και είπαν ψέματα. Μετά τις επόμενες συνεντεύξεις του Άρη, που όλο αυτό δημιούργησαν ένα κύμα που δεν μπορούσε να το πιάσει η διαρροή, είπαν κάνουμε έρευνα, παρακαλώ κύριε Παπαζαγοροδάκη, περάτε να καταθέσετε. Και πάλι καλά. Και τη συνέντευξη και την επόμενη απάντηση της Ευσύν. Έχω πολύ reverb σαν σε σπηλιά. Ένα λεπτό. Αν δεν έχει κάτι να κρύψει, δεν έχει κάτι να... Ένα, εντάξει. Παραμπάδες και καρούλια, γράφει ο Lost Body. Και για να επιστρέψουμε λοιπόν στην ιδιωτική φύλαξη, είναι αυτό ακριβώς, ότι θα νομοθετήσουμε, είπε, με θάρρος και δημιουργικότητα. Το είπε κάπως ωραία, αυτά τα Χρυσοχοίδη μου αρέσουν, τα λογοτεχνικά. Πόσο γελίος είναι ο Χρυσοχοίδης. Πραγματικά αυτό που κυριαρχεί στην περίπτωση του Χρυσοχοίδη είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που, αν δεν ήταν τέτοια η βία που ασκεί, θα ήταν κυριολεκτικά καταγέλαστος. Λοιπόν, Θα το βρω αυτό. Παιδιά, θα νομοθετήσει ο Χρυσοχοίδης. Ένα λεπτό. Γιατί τώρα μένετε σε τίτλους, αλλά δεν εξετάζει κανείς την. Θα νομοθετήσουμε τώρα με τόλμη, φαντασία και πολύ διάλογο. Πώς δεν είπε και γοητεία. Μια που είπε τόλμη. Λοιπόν. Και αυτό θα αφορά ένα ηθικό σώμα φύλαξης που θα είναι η Ελλάς και οι ιδιωτικές εταιρείες security. Χωρίς βέβαια να αποσαφηνίζεται αν ειδικό σώμα σημαίνει και άλλες προσλήψεις. Περίμενε. Το θέμα είναι απλό. Αφού η αστυνομία δεν αρκεί και δεν πρέπει να αναλώνεται σε αυτό το στόχο, χρειάζεται να προσφύγουμε στην αγορά στις υπηρεσίες φύλαξης που παρέχουν ιδιωτικές εταιρείες. Για να αφορά το Χρυσοχοίδη αυτό, αντιλαμβάνομαι θα τις πληρώνουμε εμείς αυτές τις ιδιωτικές εταιρείες. Ναι. Γιατί αλλιώς δεν θα χρειαζόταν να το δηλώνει ο Υπουργός. Mm-hmm. Θα έλεγε στο φορτίο ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω μάνα μου, δεν έχω. Τι να τους κάνω, να τους γεννήσω. Πού το πας το. Το πάω. Αριστοτεχνικά το έφερα στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, και λέμε λοιπόν ότι βρήκε την ευκαιρία ο άλλος. Την ώρα που εμείς νομίζαμε πόρε τι το έχουμε κάνει, το στριμώξαμε, τσακ το πετάει εκεί πέρα. Ότι θα πληρώνουμε ιδιωτικές εταιρείες, θα έχουν 10 κολλητούς τώρα. Γιατί το να βρεις κάποιον που να φτιάχνει μάσκες, δεν έχεις. Ρωτάς εκεί πέρα, παιδιά, έχουμε δικό μας που να φτιάχνει μάσκες. Λέει ένας, έχω έναν που φτιάχνει αλουμίνια. Φέρ τον. Ενώ τώρα κολλητό με εταιρεία με ιδιωτικό security, 10 θα έχεις. Με τόσο μπατσοκύκλωμα γύρω σου, προφανώς θα έχεις. Οπότε λες, δεν φτάνει η αστυνομία, να τους πληρώσουμε, να πληρώνει το κράτος οι ιδιώτες να κάνουν αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή, το θέμα είναι αν θα προσλάβουμε και άλλους αστυνομικούς. Ή αν θα πληρώνουμε ιδιωτικές εταιρείες. Ή αν θα κάνουμε street. Ωρε φίλε. Που λες, για τόσους έχετε πάρει. Δεν μπορείτε λίγο καλύτερα να κατανοήσετε τις προτεραιότητες σας, ας πούμε. Αλλά όχι. Είναι ο μόνος τομέας μαζί με το στρατό, που λέτε και για ζήτηση στρατό, που οι ανάγκες είναι πάγιες και ολοένα και αυξανόμενες. Όπως είχε παίξει το. Κλείνω, Κωνσταντίνο. Όπως είχε παίξει που λέει, παιδιά, τι να τις κάνουμε τις ΜΕΘ και τους γιατρούς, ξέρω εγώ. Εντάξει, τώρα έχουμε πανδημία, αλλά είναι έκτακτη ανάγκη. Και γράφαν πολύ καλά σχολιαστές ότι αυτό, αν είναι, ισχύει και για το στρατό. Δεν έχουμε κάθε μέρα πόλεμο. Αλλά μόνιμως φέρνουμε μαχητικά και κάνουμε πλήτες. Ο πλοίος του έχει. Ο πλοίος και διάφοροι στα social media. Πολύ επιθετική είναι στο chat σήμερα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν καταλαβαίνω. Πάντως βάζει με κεφαλαία. Να πας να την κάνεις εσύ την έρευνα, ρε Καμίλα, που θες να την κάνει η αστυνομία για το 13χρονο που θες να γίνει εδώ. Α, εντάξει, όμως είναι αστείο. Θεμητό. Όχι, είναι αστείο. Είναι αστείο. Νόμιζα, παιδιά, ότι ασκήσατε κριτική στην εκπομπή. Τα ίδια με χθες βάζετε και Mr. Worldwide Police. Mr. Worldwide. Τα ίδια τι? Τα ίδια με χθες τραγούδια, δεν νομίζω. Εμείς τα ίδια τραγούδια με χθες. Παιδιά, όσο δεν κάνουμε εκπομπή, ψάχνουμε τη μουσική της εκπομπής. Μη λέτε ανοησίες, σας παρακαλώ. Να προσέχετε λιγάκι τι βάζουμε. Ό,τι βάζουμε εμείς είναι υπολογισμένο. Είναι πολύ λεπτός υπολογισμός για να δίνει όλη τη διάθεση που θέλουμε. Billy Boy, νιώθουμε ότι μας παρακολουθούν. Και εσύ, ε. Λοιπόν, για έχετε κάτι να κρύψετε? Έχεις κάτι να κρύψεις? Τι σε πειράζει δηλαδή? Αλεξάνδρα, κριτική στον Πουλή, ποτέ. Μπήκε ποτέ. Έβαλε στον κόσμο, τι έγινε? Έφερε παρέα? Όχι, εντάξει, ρε παιδί. Κατευθείαν. Πρώτο μήνυμα. Καλησπέρα σας και μετά κριτική στον Πουλή, ποτέ. Κατευθείαν. Εδώ. Τα τρολ. Τα πουλοτρολ. Τα δύο που βάζει κάθε φορά μας τα έχει κολλήσει. Παιδιά, κοιτάξτε. Κατά βάση είναι μια μουσική εκπομπή αυτή που κάνουμε. Χρησιμοποιούμε δηλαδή την πολιτική επικαιρότητα ως πρόσχημα προκειμένου να παίζουμε αυτές τις κομματάρες. Ναι, ναι, φύλακα, ψάχνουμε μουσική όλη μέρα. Ξέρουμε, Κωνσταντίνε, λέει, τα τραγούδια του Μινά στο Σάφλ. Συγγνώμη, ρε παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν είμαστε ο Μινάς. Λοιπόν, λεωφορεία, Θάνο. Πήραμε, φέραμε. Όχι, πήραμε, μην το λες. Τι, δεν πήραμε? Δεν τα πήραμε ακριβώς. Δηλαδή? Leasing, 150 χιλιάρικα. Α. Όσο θα έκαναν για να τα πάρουμε. Δηλαδή τα έχουμε νοικιάσει σε τιμή αγοράς. Δεν έχεις κάθε μέρα πανδημία. Ναι, ρε φίλε, αλλά εδώ νιώθεις ότι φοβάται ο άλλος, μην τυχόν καταφορτωθεί. Λέει, λοιπόν, πόσο κάνει να τα αγοράσω, τόσο. Πόσο κάνει να τα νοικιάσω, τόσο. Εντάξει, παιδιά, με αυτά τα λεφτά θα τα ενοικιάσω για να μην μου μείνουνε. Ναι, τι. Πού συμβαίνει το περίεργο? Τι φλανάχιο DJ, τι έστω. Έχοντας ακυρώσει διαγωνισμό εντωμεταξύ, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας μπορεί να. Με το που ανέλαβαν αυτό, έχοντας τη δυνατότητα να επισκευάσει λεωφορεία που ήδη υπάρχουν, όπως καταγγέλει το ΚΚΕ, αλλά όχι νοικιασμένα. Παιδιά, μην βολευτείτε, γιατί τώρα ξέρεις. Λίγο το lockdown που ο κόσμος μπορεί να φοβάται. Λίγο το ότι εντάξει, βγαίνει κανένα λεωφορείο καινούριο στους δρόμους μετά τη μεγάλη επιτυχία με τους οδηγούς των ΚΤΕΛ που τους φέρανε και δεν ξέραν τους δρόμους της Αθήνας. Θυμάσαι εκείνη τη μεγάλη επιτυχία? Τα έχουμε ξεχάσει αυτά. Ναι, μετά από τέτοιες επιτυχίες, εντάξει, μετά μην. Τις φορές που δεν θα είναι στριμωγμένα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπορεί να καλομάθετε τώρα και αν θέλετε κι άλλα. Να σου πω κάτι τώρα. Αυτά δεν τα ρυθμίζει ο Υπουργός Συγκοινωνιών, ο Σωτήρης, ο Τσιόδρας? Α. Ο Τσιόδρας δεν έχει αναλάβει το Συγκοινωνιών? Δεν θυμάμαι κιόλας, παιδιά, τώρα ποιος είναι ποιος. Αλλά αν θυμάμαι καλά, στο Συγκοινωνιών είναι ένας άνθρωπος λιμοξιολόγος. Μας γράφει ότι ο Αρσένης, ο Κρήτονας, υποθέτω από το Μέρα, είπε κιόλας ότι. Σωστό, ναι. Και είναι μαζούτ και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ. Έλα, μωρέ, τώρα σας ενδιαφέρει. Εδώ πανδημία έχουμε, το μαζούτ τώρα. Έγραφε ο άλλος απ' έξω τώρα ότι και οι μικροβιολόγοι και οι γιατροί, μα πού στον ορίζοντα, και ότι είναι απόβλητα τώρα τα σελφτές και που θα τα πετάμε στους κάδους και θα καταλήγουν στις θάλασσες. Έλα, μωρέ τώρα. Παιδιά, να σταματήσει λίγο αυτή η μιζέρια, η γκρίνια. Δεν μπορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν μπορεί, τον ακούσατε να το λέει. Δεν μπορώ άλλο, γκρίνια. Δεν μπορώ. Κάπου πρέπει και εσείς να συμφιλειωθείτε με την πραγματικότητα. Μαζούτ, diesel, μαζούτ. Diesel, λέει ο Γιάννης. Παιδιά, διορθώνει, παιδιά, όχι fake news στο chat, σας παρακαλώ. Μην επεμβαίνετε. Ακούστε να δείτε. Εδώ πραγματικά φαίνεται ότι είναι μεγάλη η αντίστασή του στο να δοθεί οποιαδήποτε λύση η οποία να ενισχύει κατά έναν τρόπο μόνιμο το δημόσιο. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Η ανησυχία του είναι μην τυχόν και μας μείνει τίποτα. Λοιπόν. Έχουμε παρέμβαση. Ναι, έχουμε παρέμβαση. Βίρονας Θεοδωρόπουλος στη γραμμή. Γεια σας, κύριε Θεοδωρόπουλε. Γεια σας, κύριε Πουλήμα. Σας ακούω συνέχεια. Είστε καταπληκτικός. Το λέτε και εσείς, είστε καταπληκτικός και παρακολουθώ τη δουλειά σας. Ναι, συγχαρητήρια. Τη δικιά σας κάνω. Ορίστε. Τη δικιά σας κάνω. Άρχισε καλή. Είστε πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Θέλετε κάτι. Ορίστε. Πού βρίσκεστε τώρα? Στο στούντιο έχουμε. Α, δεν έχει καταλάβει. Έχουμε μια εκπομπούλα. 5 με 6. Πολύ ωραία. Ναι. Πολύ ωραία. Θέλετε όταν να δηλώσετε κάτι. Να γράφουμε στην ανασκόπηση. Ναι. Όταν λέω να γράφουμε ότι είναι μια χιουμοριστική εκπομπή και όχι δημοσιογραφική. Ναι. Το λέω για να προλάβω τα χειρότερα. Δηλαδή πολλά γίνονται. Εξηγήστε στον κόσμο. Ο κόσμος διψάει για ενημέρωση. Κύριε Θεοδωρόπουλε, μιλήστε μας. Ναι, δεν είμαι στον αέρα, φαντάζομαι. Όχι, είστε στον αέρα. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν. Όχι, είναι πολλά τα οποία. Χαίρομαι πάντως, μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σας. Μπράβο. Μπράβο. Πρώτη φορά, κάθε φορά παίρνω όταν κάνετε εκπομπή. Τώρα... Πρώτη φορά μου το σηκώσατε, κύριε Πουλή. Τώρα πια. Παιδιά, θα ήθελα να πω ότι αυτό ισχύει. Ο Βίρονας με θυμάται μόνο την ώρα που έχουμε. Όχι μόνο την ώρα που έχουμε. Μιλάμε και άλλες ώρες, αλλά την ώρα της εκπομπής είναι σταθερό. Ότι... Έχουμε το πρωινό τηλέφωνο Ζόφου. Έχουμε το καληνύχτα με Ζόφο. Έχουμε αυτά τα δύο ημερήσια τηλέφωνα και έχουμε και το ενδιάμεσο. Αλλά παλεύω να πάρω στην εκπομπή. Θέλω να γίνω διάσημο σαν και εσάς. Να είστε καλά. Ωραίος και κομψός. Η ανασκόπηση θα βγει Μπενχούρ. Αυτό ήθελα να σα ενημερώσω. Είναι πάλι θα βγει τώρα 80 λεπτά θα είναι. 80 λεπτά. Α. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα τη συνοθετήσω Κόπολα. Έχω τηλεφωνηθεί. Εντάξει. Εντάξει. Κύριε Θεοδωρόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Γεια σας. Ήταν ο κομικός σύμβουλος της ανασκόπησης, Βίρονας Θεοδωρόπουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συμμετοχή. Πραγματικά συγκινητικός. Το είχα πει ότι την επόμενη φορά θα τον βγάλουμε στον αέρα. Νομίζω ότι δεν το κατάλαβε από την αρχή, αλλά εντάξει. Είχατε μια εμπειρία. Όντως, κάθε φορά που μιλάμε, λέει, ωραία, πρωινός Ζόφος. Επειδή μιλάμε, τι να κάνουμε, μιλάμε για επικαιρότητα. Παιδιά, δεν έχει ευχάριστα η επικαιρότητα. Τι να γίνει, έτσι είναι η επικαιρότητα. Ναι, επειδή ο άλλος είναι κωμικός τώρα και ναι, θέλει να τα βλέπει όλα αστεία. Όχι, δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια. Μιλάμε, πρωινός Ζόφος, έλα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Ακολουθεί η Λαμπρινή Θωμά, Ράδι Βενσερέμος, είναι εδώ απ' έξω, βαράει τα τζάμια. Να. Μας γράφει ο Αναστάσης τώρα που λέγατε για λεωφορεία, βγήκε ο Βίρονας. Βέβαια, παιδιά, τον έχουμε ως ειδικό. Λαμπρινή, έλα εδώ. Ναι. Λοιπόν, πες τα παραπονά σου κι εσύ. Τι θα γίνει, ναι, έλα εδώ πέρα. Α, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτσε, εγώ καλά. Σας κρύβω στην εκπομπή μου. Όχι, να περάσει και ο κύριος, Έλα και εσύ, εντάξει, τι, σιγά. Λοιπόν, έλα και εσύ, παρακαλώ. Έλα να πείτε μια καλησπέρα. Λοιπόν, η Φάρμα των Ζώων, παρακαλούμε πείτε μια καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές. Πάρε, τι είναι εδώ πέρα, μιλάμε, έχουμε στο τηλέφωνο Βίρονα Θεοδωρόπουλο, μας βρίζει η Λαμπρινή Θωμά που δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, λέει μια καλησπέρα ο Χάρης Ζάβαλος. Εγώ δεν είμαι κατά της βίας από όπου και αν προέρχεται. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα, γεια σας.